badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani kerasan mas alias kebetulan belanjane gagah rata kabotan hayan keep blowing.